Audycja od Panka do Franka w Trójce, mimo bardzo późnej pory, całkowicie na żywo i na serio. Można się ze mną komunikować na przykład drogą mailową radosław.okrasko@polskieradio.pl. Wczoraj rozmawiałem z perkusistą zespołu Bobcat, który trochę opowiedział mi o utworach znajdujących się na tym nowym, pierwszym takim długometrażowym debiutanckim albumie tego zespołu. Było kilka epek, ja je prezentowałem w Trójce i myślę, że będę do nich jeszcze wracał, bo tam jest kilka utworów, które tu się nie pojawiły na tym albumie, który powiedziałem, że jako płyta winylowa już jest dostępna. I tak, jeśli chodzi o ten utwór, którym zaczęliśmy, czyli We Are Coming For You, to Archie twierdzi, że to taki typowo angielski numer rodem z tych wczesnych punkowych lat. Warto wskazać chociażby Cox Parr, który tutaj był inspiracją, ale taką inspiracją z dopingiem, czyli te dźwięki, które mają rodowód w końcówce lat 70., konkretnie w roku 77, 1977, rzecz jasna. I od razu powiem o tym drugim utworze, który stał się singlem promującym ten album. Przypomnę, pod tytułem Primal Fury, numer Clockwork. To miks Samhain z Biohazard, tak przynajmniej twierdzą członkowie zespołu, na dopalaczu Chromax z kolei. Tak jakby Samhain znalazł się na mocno zakrapianej imprezie u zespołu Biohazard. Czyli taki miks wpływów z lat 90. bardziej, a utwór, który za chwilę zagra, to z kolei klimat bardziej pustynny i tytuł też na to może wskazywać. Nomad. Ponownie zespół Bobcat. Oh, I znów słychać było lata 90. Trochę zespół KS, Nomad, pustynny numer, ale z riffem rasowym, trashowym. O nomadach było. A teraz Vagabonds. Przenosimy się z Polski do Wielkiej Brytanii. Thank you. 4 listopada 2004 roku zmarł Robert Heaton, perkusista grupy New Model Army. Ten muzyk miał wtedy tylko 43 lata. Poza tym, że był perkusistą tej formacji, Heaton również odpowiadał za większość tekstów zespołu, no i mocno przyczyniał się do muzycznej zawartości wielu płyt New Model Army. W latach 80. grał również w zespole Hawkwind, w którym dużo wcześniej swoją karierę rozpoczynał Lemmy Kilmister. A teraz w trójce 51 stan i ponownie New Model Army. Look out of your windows, watch the skies. Read all the instructions with bright blue eyes. We're WASPs, yeah, proud American sons. We know how to clean our teeth and how to strip down a gun, 'cause we're the first state of America. Over the dancing heads of the merry patriotic crowd. Yeah, tip your hat to the Yankee conquerors. We got no heads under the bed, with guns under our pillows, with our 51st states of America. Opportunities. Ha! Watch us revel in our liberty. Well, you can say what you like, but it doesn't change anything. 'Cause the corridors of power, they're an ocean away. We're the 51st states of America. No to z dwóch albumów zagraliśmy New Model Army. Najpierw Thunder and Consolation, a przed chwilą The Ghost of Cain, New Model Army w trójce. Ze smutnej okazji, ale to jest zespół, po który regularnie sięgam. A teraz wracamy do albumu wieczoru, a nawet nocy, ponieważ czasu jest niezwykle mało. Audycja od Panka do Franka w trójce tylko od drugiej do trzeciej w nocy, czwartkowej nocy. Mam nadzieję, że Państwo się już powoli do tego przyzwyczaili. To utwór taki, można powiedzieć, flagowy, sztandarowy zespołu Bobcat, bo właśnie pod tytułem Bobcat. Your mind, you're not a comparison. Go ahead. Thanks. Bobcat, album Primal Fury, dostępny na winylu w kilku kolorach, między innymi czerwonym, niebieskim. I proszę się do zespołu odezwać i popytać, jakie jeszcze inne kolory są dostępne. Na pewno czarny. No ale to klasyka, jeśli chodzi o płyty winylowe. Jeszcze jeden utwór na dziś wybrałem i myślę, że tak stopniowo całą płytę skonsumujemy tu razem. A dziś w trójce po raz ostatni ten zespół, czyli Bobcat z utworem Down. Bobcat, Primal Fury. Można powiedzieć, że to premiera tej płyty w trójce o tak późnej porze, ale cóż poradzić. Każda pora jest dobra, aby zagrać energetycznego rock'n'rolla postpunkowego i właśnie od takiego postpunka przejdziemy teraz płynnie do Franka Zappy, Waka Jawaka. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie wiadomości i aktywne słuchanie i wszystkie te pomysły, które Państwo mi zgłaszają drogą mailową, a także niezwykłą inwencję. Pani Alina napisała czerń dobry. No tak, no bo o drugiej w nocy to wszystkie koty są czarne zdecydowanie, a audycja no chyba nie do końca jednak mroczna. Nie wszystkie utwory przecież są takie bardzo nocne. Pan Jacek W. słucha w pracy, jak to on zwykle pracuje o tej porze. Nikifor pod piekliskami. Pani Beata pozdrawia zawiadowcę z peronu trzeciego. No tak, w Trójce. To już stało się tradycją, potroszę. A pan Marcin też słucha. Pan Marcin G. O, może tak powiem, żeby było wiadomo, o którego pana Marcina chodzi. I słucha w słuchawkach. A poza tym państwo trochę narzekają na tę porę. Bardzo, bardzo późną. Dziś 51 lat kończy Marcin Żabiołowicz, rocznik 1970. Kompozytor i gitarzysta najlepiej znany z grupy Hej. W ostatnich latach grający także w zespole Bajka, czyli formacji Kasi Kafi Sondej i Piotra Banacha, który dawno temu, bo na początku lat 90., czyli u zarania zespołu Hej, zaprosił Marcina do objęcia stanowiska gitarzysty prowadzącego w tej kapeli, bardzo często pojawiającej się w trójkowym eterze. I teraz oni również zagrają, a Marcin zagra tutaj niezwykle udaną solówkę. Trochę wcielił się w rolę Diego Van Halena, który gościnnie nieco podobne dźwięki zagrał u Michaela Jacksona w utworze Beat It, a ten kawałek Heja, który za chwilę, to Prędko Prędzej. wspomniałem o zespole Piotrka Banacha. I najwyższa pora, żeby właśnie sięgnąć po ich produkcję, czyli utwór, w którym zaśpiewa Kasia Kafi Sunday. Z tego co wiem, ten utwór miał dosyć burzliwą historię, ponieważ Piotrek nie był do końca zadowolony z kształtu i aranżacji i podczas pandemii podszedł do produkcji tego utworu ponownie i wyszło to, co wyszło, czyli kawałek Kradziej w takim właśnie kształcie. Bajka. Ja nazywam się Piotrek Truszkowski i zapraszam Was gorąco na koncerty na czwartej scenie czwórki festiwalu Up to Date, które obejrzycie online. Tropical Soldiers in Paradise, pod tą nazwą kryje się warszawski sekstet jazzowo-bitowy. Ich koncert usłyszycie w sobotę, 5 września o godzinie 17. Thank you. Pan Jacek napisał, jak to możliwe, że w latach 70. powstawała taka świetna elektronika i nie psuła muzyki, a teraz komputery i cała ta reszta elektroniki niestety niszczy niekiedy aranżacje i kompozycje różnych artystów. No i właśnie w odpowiedzi na to chciałem zaproponować zupełnie nową rzecz, która bardzo pięknie nawiązuje do tego, co działo się kiedyś w muzyce. To ma taki wyraz trochę vintage'owy, ale są też właśnie dźwięki elektroniczne w utworze zespołu Tropical Soldiers in Paradise, który przed chwilą wybrzmiał Fata Morgana. Taki kawałek w trójce, w audycji od Panka do Franka, a w związku z tym, że państwo proszą jeszcze Franka Zappę, to Uncle Remus. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnią godzinę w Trójce. To była audycja Od Panka do Franka, którą realizowała pani Halina Leszczyńska. Wydawczynią była Justyna Grabasz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i bardzo serdecznie pozdrawiam pana Witka z Wielkiej Brytanii, którego nie zdążyłem zacytować, no i wszystkich Państwa także niezwykle, niezwykle gorąco. Mimo tej zimnej nocy za oknem bardzo jeszcze raz dziękuję. Jeszcze tylko tyłówka od Wespy i do usłyszenia. Nie, no stary, wiesz, teraz jak ten mogę wstawić, wiesz, locze, ale żeby was ja... Oni tego nie wezmą, ja wam to mogę wydać, ale wiesz, czy ktoś to kupi, bo potem będziecie mieli pretensje. W sprawie tego materiału, nie pasuje zupełnie, bo to, wie pan, my wydajemy rockową muzykę, mocną, a to jest jakieś takie, nie wiem, trochę starodawne. Ja zadzwonię do pana w przyszłym roku, dobrze? No proszę już więcej nie dzwonić, nie wydamy tego ani teraz, ani za rok, ani za dwa. Żegnam! Chcę mi bardzo pana informować, ostatecznie zaraz.